Sarblănos pentru fiecare animăluț prieten pufos Magiki. De marți 15 ianuarie ai primul tău prieten, cățelușul Patch, un beagle haios, revista cu jucărie la chioșcurile de ziare. Urmează iepurașul Bessie. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Președintele Iohannis o refuză a doua oară pe Adina Florea la conducerea DNA. Motivul invocat de șeful statului ca și la primul refuz. Adina Florea nu are la dosarul de candidatură dovada de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității că nu a colaborat cu securitatea. Codruța Căveși a explicat sesizarea pe care a depus-o la CEDO în cazul revocării sale de la șefia Direcției Anticorupție. Este o chestiune de principiu, nu am solicitat niciun fel de despăgubiri, ci doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicării unei astfel de proceduri abuzive și altor procurori cu funcții de condiție. Ministrul apărării dă termen președintelui o lună ca să anuleze decretul pentru șeful statului major. Dacă președintele nu anulează decretul în 30 de zile, atunci judecătorii de la Curtea de Apel vor prelua cazul. Și Simona Halep a fost învinsă în primul său meci din 2019. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. La această oră ninge local în Crișana și izolat în Transilvania și Banat. Va continua să ningă în următoarele ore, mai ales în vestul țării. Temperaturile cresc semnificativ față de ieri, astfel că maximele vor fi între minus 4 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și plus 6 grade pe litoral. În București acum minus 1 grad și cer mai mult noros. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Președintele Iohannis îi transmite pentru a doua oară ministrului Justiției că nu o va numi pe procurarea Adina Florea la conducerea DNA. Motivul invocat, același ca la primul refuz. Adina Florea nu are la dosarul de candidatură dovada de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității că nu a făcut parte din serviciile de informație înainte de 1990 și că nici nu a colaborat cu fosta poliție politică, Ana Stanciu. CNSAS a elaborat o astfel de adeverință pe numele Adinei Florea în urmă cu mai mulți ani, însă potrivit legii ea trebuia înnoită la cererea Consiliului Superior al Magistraturii la momentul audierii sale pentru șefia DNA. În același timp, Klaus Iohannis îi transmite lui Tudorel Toader că anul trecut CCR a emis o decizie prin care, cităm din comunicatul administrației prezidențiale, Curtea Constituțională nu recunoaște ministrului Justiției posibilitatea înaintării unei propuneri cu eludarea condițiilor obiective impuse de lege. Am încheiat citatul. Așa că, în final, spune președintele, nu o poate numi nici acum pe Adina Florea procuror șef la DNA. În cursul dimineții, Laura Codruța Căveși a oferit primele explicații după ce, într-un răspuns oficial la solicitarea Europa FM, a anunțat că a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată de la șefia DNA. Este o chestiune de principiu, a precizat Codruța Căveși. Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o, nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim de o chestiune de principiu. Am solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului să constate că mi-au fost încălcate în această procedură de revocare anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv. Într-o procedură în care eu nu eram parte, și vă reamintesc, Curtea Constituțională a avut spre judecată un potențial conflict între Guvernul României pe de o parte și președinte României, deci într-o procedură în care eu nu am fost parte, nu am fost citată, nu am avut dreptul să-mi fac apărarea, nu am avut posibilitatea să intervin în proces, mi s-a aplicat o sancțiune a revocării de către Curtea Constituțională. În replică, Tudorel Toader nu-i dă șanse Codruței Căveși la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe motiv că CEDO nu ar fi, citez, o instanță de control a Curții Constituționale, ministrul Justiției într-o intervenție la România TV. La CEDO nu te duci decât dacă ai un proces civil, penal, comercial în țară, dacă s-au epuizat căile de atac, dacă ești nemulțumit, dacă ai impresia că judecătorul ți-a încălcat anumite drepturi. Nu poți să te duci la CEDO să te plângi de decizia Curții Constituționale, pentru că CEDO nu e o curte constituțională europeană. Sigur că și-ar dori ei, dar nu sunt. În prezent, conducerea DNA este asigurată temporar de magistratul Călin Nistor, unul dintre adjuncții direcției. Mandatul interimar al Ancăi Jurma a expirat ieri, iar aceasta a anunțat că nu-și mai dorește funcția. Înainte de a ataca în instanță decretul de prelungire a mandatului șefului armatei, ministrul apărării a trimis la Cotroceni o plângere în care îi cere președintelui Iohannis să anuleze decretul. E un prim pas pe care Gabriel Leș îl face în încercarea de a numi un nou șef al statului major general. Cu detalii, Anca Grădinaru. Ministrul apărării, dar și premierul consideră că președintele a greșit și mai ales a comis o ilegalitate prelungindu-i mandatul generalului Nicolae Ciucă, așa că încearcă acum să determine anularea decretului prezidențial. Și asta pentru că legislația prevede că propunerea de numire a unui șef al statului major aparține ministrului și este avizată de premier. În același timp, legea prevede că se numește în funcția de șef al armatei militarul cu cel mai înalt grad. Însă, potrivit președintelui, Gabriel Leș a propus pentru șefia statului major general un militar care, la momentul prelungirii mandatului lui Nicolae Ciucă, nu îndeplinea condițiile necesare pentru a putea prelua funcția, fiind necesară mai întâi numirea sa într-o funcție ierarhic inferioară celei de șef al armatei. Aseară, Ministerul Apărării a transmis către președinție o plângere prealabilă prin care cere anularea decretului de prelungire a mandatului șefului statului major, urmând ca, dacă președintele nu anulează decretul, să-l atace și în instanță. Dacă președintele nu anulează decretul în 30 de zile, atunci judecătorii de la Curtea de Apel vor prelua cazul. Deocamdată șeful statului nu comentează demersul ministerului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 4 oameni au murit până acum din cauza gripei în acest sezon rece. Medicii spun că ar fi debutul unei epidemii și recomandă vaccinarea. Numărul de infecții respiratorii și gripă la nivel național s-ar apropia de 40.000. Daniela Cărnațu este purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad. Ca și măsură specifică pentru prevenirea gripei, singura care este eficientă este vaccinarea, evitarea aglomerărilor, evitarea vizitării pacienților, dacă nu este neapărat necesar, în spațiile închise, să aerisim atât sălile de clasă, dacă vorbim de colectivități de copii, sau birourile prin aer se transmită aceste particule care conțin virusul gripal. Departamentul pentru situații de urgență avertizează că suntem în plin sezon al virozelor respiratorii și că virusul nu se poate trata cu antibiotic. Cei mai expuși sunt copiii. Departamentul a publicat o listă cu recomandări pentru părinți și bunici despre cum trebuie îngrijiți minorii în cazul în care sunt deja afectați de răceală sau gripă. Iorgu Ianuși. Răceala poate determina tuse, curgerea nasului, lăcrimare în exces, durere în gât și febră. De obicei, simptomele se ameliorează în 3-7 zile, dar în cazul copiilor, tusea poate persista câteva săptămâni, notează Departamentul pentru Situații de Urgență, care publică o listă cu 7 măsuri pentru îngrijirea la domiciliu a copiilor. Între acestea, încurajați consumul de lichide, dar nu administrați apă simplă copiilor sub 6 luni. Puteți folosi un umidificator rece sau vaporizator în camera copilului dacă aerul este uscat. Dormitul într-o poziție ridicată poate ajuta. La copiii sub 2 ani, nasul poate fi curățat folosind picături de ser fiziologic și cu un aspirator nazal. Puteți folosi paracetamol 15 mg pe kilogram la 4 ore pentru febră sau durere în gât. Pentru copiii care au mai mult de 6 luni, puteți folosi și ibuprofen 10 mg pe kilogram la 8 ore. Sunați la 112 sau reveniți imediat la spital dacă cei mici au o respirație dificilă, nu au urinat în ultimele 8 ore și au febră de mai mult de 48 de ore. În altă ordine de idei, spitalele rămân temple ale șpăgii în România. Deși salariile au crescut de un an, mai ales pentru medici și asistente, în multe spitale pacienții se văd nevoiți să pună bani în plic sau direct în buzunar pentru cei care ar trebui să îi îngrijească. Ce spun liderii sindicali? Că nu e treaba lor și că există autorități care trebuie să îndepărteze personalul care cere diverse sume. Președintele Sanitas Leonard Bărăscu și liderul sindicatului Solidaritatea Sanitară Viorel Rotilă. Nici nouă nu ne convine acest fenomen, însă nu ne cereți nouă să exercităm controle în acest sens când există o serie întreagă de instituții abilitate și plătite să facă acest lucru. Este nevoie pentru aceste uscături să fie momentul tăierilor, adică cei îndrituiți să ia măsuri care să îndepărteze aceste elemente. Cum se vede situația la vârful Ministerului Sănătății, e nevoie de un plan de acțiune, spune doamna ministru Sorina Pintea. Este încă de mare amploare, pentru că în permanență mesajele care îmi vin scot în evidență acest aspect. Vom lua niște decizii, poate chiar concretizate într-un plan de măsuri, astfel încât să limităm foarte mult acest fenomen. Ecaterina Andronescu renunță la manualul unic. În noua metodologie pentru elaborarea manualelor, accentul o să cadă pe calitate și apoi pe preț, spune ministrul educației. Acest lucru înseamnă că ne vom întoarce la situația inițială. Mai multe edituri propun variante de manuale, apoi se organizează licitații. Cu amănunte Iulia Noghi. Ministrul Educației Caterina Andronescu anunță că pe site-ul Ministerului este deja disponibilă noua metodologie pentru elaborarea manualelor în acest an. Potrivit declarațiilor făcute de aceasta într-o emisiune La Realitatea TV, nu va mai fi un manual unic, iar evaluările vor fi făcute separat pe calitate și apoi preț. Se renunță la ideea de manual unic. De fapt, nici n-a fost un manual unic, dar nu poate să facă o singură editură care nici n-are niște ani de experiență în spate care să aibă și oamenii pregătiți corespunzător ca manualele care ajung și la timp și în bune condiții să fie pe placul și al părinților, dar mai ales să folosească copiilor. Ecaterina Andronescu a subliniat că în această nouă metodologie, termenele au fost planificate în așa fel încât să se asigure că manualele vor fi la timp în școli. Anul trecut, în urma modificărilor legislative, manualele au fost tipărite doar de editura didactică, în mai multe dintre ele fiind numeroase greșeli. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. O primă reacție oficială a Bucureștiului în cazul celor 5 români bătuți cu băte de baseball duminica seara în Irlanda de Nord. Ministerul de Externe anunță că, prin Consulatul General de la Edinburgh, în Scoția, a cerut informații legate de identitatea victimelor și de starea lor de sănătate. Până acum, consulatul nu a primit solicitări de asistență în acest caz. Mihai Bucureșteanu. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate orice acțiune motivată de ură etnică sau religioasă și susține că astfel de acte de violență sunt inacceptabile. Mai mult, mai îi îndeamnă pe cetățenii români care au cunoștință de alte incidente de acest fel să informeze imediat autoritățile locale. Consulatul român s-a autosesizat după ce incidentul a apărut în presa locală. Astfel, le-au cerut autorităților să le dea informații despre identitatea celor 5 români și starea lor de sănătate. Amintim, mai mulți bărbați români care se aflau într-o casă din districtul Newtown Abbey au fost atacați duminică seara de o grupare. I-au bătut cu băte de baseball și le-au devastat locuința. Din cei 5, unul a fost transportat la spital pentru tratament. Poliția a deschis o anchetă în acest caz și face apel la orice martor al incidentului să contacteze imediat autoritățile. Donald Trump s-a adresat națiunii americane într-un discurs televizat. Tema: construirea gardului de la frontiera cu Mexicul. Președintele a catalogat problema frontierei ca pe o criză și nu a ratat ocazia să dea vina pe democrați pentru blocarea activității administrației americane. Trump a mai susținut că zidul va fi plătit de asemenea în mod indirect prin noul acord comercial cu Mexic. Iulian Oghi revine în Jurnal. My fellow Americans, președintele Donald Trump a deschis primul discurs oficial din biroul de la Casa Albă din acest an, avertizând asupra unei creștere a crizei umanitare și de securitate de la frontiera de sud, despre care majoritatea experților spun că este în contradicție cu faptele. Problema imigrației, a spus Trump, este o criză a inimii, o criză a sufletului. We are out of space to hold them and we have no way to promptly return. Nu avem spațiu necesar pentru a-i ține și nu avem nicio modalitate de a-i întoarce prompt acasă în țara lor, a spus Trump, care a continuat susținând că imigrația ilegală afectează resursele publice și scade numărul locurilor de muncă și salariile. Președintele Trump a dat vina pe democrați pentru oprirea activității administrației timp de 18 zile, declarând că problema ar putea fi rezolvată cu ușurință dacă oponenții săi politici vor ceda cerințelor sale privind finanțarea zidului. The federal government remains shut down for one reason. Guvernul rămâne închis pentru un singur motiv. Democrații nu vor finanța securitatea frontierelor, a spus Trump, care a precizat că va relua miercuri discuțiile cu democrații. De menționat, democrații susțin îmbunătățirea tehnologiei de securitate de la graniță, dar refuză să ofere sprijin pentru construirea unei bariere la frontieră. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep nu își face probleme după ce a început anul cu o înfrângere. Învinsă la Sydney de Ashley Barty, scor 6-4-6-4, lidera WTA susține că nu avea așteptări mari de la acest meci, în condițiile în care abia a revenit după o pauză lungă. Halep spune că încă nu și-a găsit ritmul, dar este mulțumită că din punct de vedere fizic nu a avut deloc probleme astăzi. Amintim, ea a lipsit 3 luni din cauza problemelor de la spate, fiind diagnosticată cu hernie de disc. Urmează Open-ul Australiei, primul Grand Slam al anului debutează săptămâna viitoare, iar Simona speră ca la Melbourne să aibă mai multă încredere. Halep a adăugat că a fost dificil să joace fără antrenorul Darren Cahill, dar spune că este un nou început, iar în următoarele luni va încerca să se simtă cât mai bine pe teren. Rămânem la tenis, Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele turneului de dublu de la Hobart. Alături de chinezoaica Zhao Xuanyang, ea a trecut în sferturi de pereche a Raluca Olaru Galina Voskoboeva, scor 6-1-6-4. În competiția de simplu de la Hobart, Irina Begu a trecut de rusoaica Ana Brincova după ce a pierdut primul set, dar s-a impus apoi cu 7-6, 6-2. Tottenham a învins-o cu 1-0 pe Chelsea în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Engleze. Gazdele s-au impus pe Wembley prin golul marcat din penalti la jumătatea primei reprize de golgheterul Harry Kane. Chelsea a avut câteva ocazii, însă le-a ratat, astfel că va avea doar varianta victoriei în returul din 24 ianuarie. În cealaltă semifinală a Cupei Ligii, Manchester City va juca diseară pe teren propriu cu echipa din Liga 3.